से बन जाओगे मेरे जैसे, बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। बेचैनी जब बढ़ जाएगी आएगी, तुम मेरी गजलें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा।